skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent wetuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Składa w Sejmie własny projekt. W Krakowie odnaleziono ciało mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy ataku na taksówkarza. Donald Trump chce, by Ministerstwo Obrony USA zmieniło nazwę na Ministerstwo Wojny. W Sejmie jest już prezydencki projekt dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy, poinformował szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Zakłada on m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w Polsce. Ustawę w obecnym kształcie prezydent Karol Nawrocki zawetował. Nie podpisałem, drodzy Państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie, jednocześnie proponując swój projekt ustawy i zachęcając dzisiaj rząd i wszystkie środowiska polityczne w polskim parlamencie do ciężkiej pracy przez najbliższe 2 tygodnie nad nowym kształtem tej ustawy. Według Karola Nawrockiego 800+ powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Rządowy projekt utrzymał prawo Ukraińców do korzystania z tych udogodnień niezależnie od zatrudnienia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to osłabianie polskiego bezpieczeństwa. Ta ustawa, ona nie sprowadza się do 800+, ale ona się sprowadza do pomocy tym, którzy też walczą o polskie bezpieczeństwo. Żołnierze ukraińscy, którzy przez 3 lata wytrzymali i zatrzymali rosyjską ofensywę, każdego dnia osłabiają Rosję i dają szansę Polsce i NATO zbudowania takiego potencjału, który nigdy nie będzie się opłacało zaatakować. I albo się pomaga tym, którzy każdego dnia zatrzymują Rosję, albo się im przeszkadza. Ta decyzja prezydenta przeszkadza możliwości obrony, również dbania o bezpieczeństwo Polski. Nowelizacja zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej uciekającym przed wojną do 4 marca przyszłego roku. Poszukiwany od piątku nożownik, który w Krakowie zaatakował taksówkarza, odnaleziony martwy. Zwłoki mężczyzny zauważył w jednym z miejskich stawów wędkarz i powiadomił służbę. Na razie nie są znane przyczyny śmierci mężczyzny. Ranny kierowca taksówki, obywatel Uzbekistanu, powiedział policjantom, że powodem ataku nożownika była sprzeczka. Napastnik chciał w trakcie jazdy zmienić cel kursu, ale kierowca nie chciał się na to zgodzić. Policja wykluczyła motyw narodowościowy. Będziemy walczyć, dopóki ostatni więzień polityczny nie odzyska wolności, mówili w Białymstoku uczestnicy manifestacji Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Działacz mniejszości polskiej z Grodna odsiaduje na Białorusi wyrok 8 lat więzienia za rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu oraz za wzywanie do działań na szkodę reżimu w Mińsku. Pokazujemy, że nasi znajomi, nasi bliscy są osadzeni w więzieniach, w koloniach karnych. Andrzej Poczobut od ponad 4 lat solidaryzujemy się z osobami nękanymi, aresztowanymi. Siedzieć w więzieniu, tysiące osób. Trzeba wyzwalać ludzi, dlatego my zbieramy się. Tysiące białoruskich więźniów politycznych zostają torturowani, represje nie zaprzestają na Białorusi. Próbujemy przypomnieć o tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. Według białoruskiej opozycji na Białorusi jest około 1300 więźniów sumienia. Co najmniej 20 osób, w tym dziennikarze i personel medyczny, zginęło w izraelskim ataku na szpital w Strefie Gazy. To, co Benjamin Netanyahu nazywa tragicznym wypadkiem, potępiła wspólnota międzynarodowa. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ przypomniał, że pracownicy służby zdrowia i mediów powinni mieć możliwość wypełnienia swoich obowiązków. Komisarz generalny Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim napisał na jednym z portali społecznościowych, że zabijanie pracowników mediów jest uciszaniem ostatnich głosów informujących o dzieciach, które bezgłośnie umierają z powodu głodu w Strefie Gazy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o zaprzestanie ataków na placówki medyczne. Podobnie wypowiedział się prezydent Francji, który stwierdził, że nie można tolerować ataków na szpitale. Szef brytyjskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że jest przerażony izraelskim atakiem na szpital. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec nazwało szokującymi doniesienia o ataku i stwierdziło, że należy przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Donald Trump chce, by Ministerstwo Obrony zmieniło nazwę na Ministerstwo Wojny. Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy. Jako Ministerstwo Wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić, powiedział prezydent w gabinecie owalnym. Departament Wojny działał w Stanach Zjednoczonych do lat 40. XX wieku. Donald Trump ocenił, że miało to mocniejsze brzmienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Kamil Majchrzak gra w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Polak w pierwszym secie z Boliwijczykiem Delienem wygrał 6-1, w drugim 6-4. Rozpoczął się trzeci set, jednak rywal boryka się z problemami fizycznymi. Na swoje spotkanie czeka Magdalena Fręch, z Australijką Gibson zmierzy się już po północy. W turnieju pań doszło do sporej niespodzianki. Już w pierwszej rundzie odpadła Madison Keys. Amerykanka przegrała z Meksykanką Renatą Zarauzą 7-6, 6-7, 5-7. A nasze siatkarki na mistrzostwach Świata wygrały dzisiaj z Kenijkami, wygrana 3-1. Zaskakująca była dominacja rywalek w drugim secie, przegranym przez biało-czerwone do 15. Co takiego się wydarzyło? Odpowie Marlena Kowalewska. Nie wiem, co tam się wydarzyło w tym jednym secie, ale totalnie nas wszystkie odcięło i nie potrafiłyśmy sobie poradzić z tak grającą Kenią. No nie ma usprawiedliwienia tak naprawdę. Na pocieszenie Polki zapewniły sobie awans do fazy pucharowej. W środę w grupie zagrają jeszcze z Niemkami. A Wisła Płock, czyli Beniaminek, jest liderem po 6 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. Dzisiaj na Wciarze podejmowali ekipę Zagłębia Lubin i wygrali 2-1. Więcej o przebiegu opowie Wiktor Nowak, pomocnik płocczan. Pierwszą połowę też próbowaliśmy gdzieś rozbić tą defensywę Zagłębia, druga połowa też w sumie mogę powiedzieć, że zupełnie nasza dominacja i gdzieś dużo strzałów w drugiej połowie i gdzieś próbowaliśmy, tak jak mówiłem, przebić się przez tą obronę z Zagłębia. Dużo prób, ale koniec końców wygrywamy ten mecz 2-1 i jesteśmy szczęśliwi. Lider dalej pozostaje w Płocku niepokonany. W ligach zagranicznych w Premier League Liverpool już prowadził 2-0 na wyjeździe z grającym w osłabieniu Newcastle, ale sroki doprowadziły do wyrównania, by ostatecznie przegrać w 11 minucie doliczonego czasu gry. Liverpool strzelił na 3-2. We włoskiej Serie A mocne wejście w sezon Interu Mediolan 4-0 z Torino. W barwach Udinese zadebiutował Jakub Piotrowski. Zagrał 15 minut, a jego ekipa zremisowała 1-1 z Weroną. Najwięcej słońca jutro na południu i na zachodzie. Na północy będzie się chmurzyć i padać. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami możliwe burze. We wtorek najchłodniej w Suwałkach. 16 stopni najcieplej, 23 w Opolu i Wrocławiu. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, magazyn Ludzie, Wojciech Zawioła. Dobry wieczór. Dziś naszym gościem jest Milena Sadurek, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w siatkówce z 2009 roku. Dwukrotna mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski, no i też komentatorka siatkówki. Do tego z pewnością też się odniesiemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam słuchaczy Radiowej Trójki. Milena, zaczniemy może od początku. Najlepiej jest zaczynać od początku. Jesteś ze Śląska. O tak, dlatego dzisiaj na obiad jadłam schabowego z kapustą zasmażoną. Modro kapusta, tak. Rolada, tak? Naprawdę? Tak, wszystko się zgadza, ja uwielbiam. Polska kuchnia jest najlepsza. No to witam ziomala, bo ja też ze Śląska jestem, więc możemy sobie pogadać. Czy gadasz gwarą? Troszeczkę mówiłam. Jak poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego, to dziewczyny miały bardzo z tego dużą radochę, więc przez 4 lata życia blisko Śląska, bo w Sosnowcu. No jakoś to mi to... Śląsk, tak, no wiem, Zagłębie. To co Zagłębie ma najlepsze i Sosnowy jest to widok na Katowice i do Śląsk. To wiemy. Ale no, dziewczyny miały niezły ubaw z mojego akcentu i myślę, że przez te 4 lata to wszystko troszkę uleciało. Chociaż nie jestem z typowej rodziny śląskiej, bo moja rodzina jest z Warszawy. A było tak, że ktoś mówił do ciebie, powiedz coś po śląsku? Tak, nie. Bo ja to mam na gminie. Niejednokrotnie, ale już też ten akcent troszkę mi uleciał, kiedyś tam przeciągałam bardziej, ale no teraz po tylu latach, jak już no, nie mieszkam w Katowicach, no już to wszystko uciekło, już nikt mnie nie prosi. A dlaczego nie mieszkasz w Katowicach, tylko w Warszawie teraz? Obowiązki zawodowe, czy... Tak, po pierwsze obowiązki zawodowe. Wielki świat cię skusił? Nie, nie tyle. Wielki świat, co mój były mąż, który mieszka dalej w Warszawie. Zresztą dalej mamy świetny kontakt. I trudno zawodnikowi, sportowcowi znaleźć swoje miejsce, kiedy tak naprawdę rzuca nasz z kąta w kąt przez całą karierę. Więc jak wyszłam za niego za mąż, no to naszym miejscem była Warszawa. Polubiłam to miasto, lubię do tej pory, więc jakoś dla mnie było takie oczywiste, że w to miejsce wrócę. Zresztą, jak powiedziałam, moi rodzice mieszkają w Katowicach, ale większość mojej rodziny mieszka w Warszawie, więc tutaj też mam dosyć duże wsparcie. A skoro już mówimy o takich zmianach, to pytanie o koniec kariery. To było w 2016 roku, z tego co pamiętam. To była przemyślana decyzja, czy nagle coś się wydarzyło, że postanowiłaś zakończyć karierę? No to uderzyłeś w taki czuły punkt, bo nigdy o tym nie mówiłam publicznie, nawet na moim Instagramie zabawiłam się w zadaj mi pytanie i ktoś mnie się zapytał o to, czy nie chciałam po Wrocławiu jeszcze grać. Chciałam. Miałam nawet propozycję z Ligi Włoskiej, żeby pójść do niej, a nie mogłam, bo mi głowa na to nie pozwoliła. Niestety mierzyłam się wtedy z trudną sytuacją moją życiową i chyba mogę tak powiedzieć, że miałam depresję, z którą sobie na tamten moment nie poradziłam i musiałam skończyć grać, bo nie mogłam w żaden sposób tego przeskoczyć, chociaż próbowałam pracować z psychologiem, niestety nie było to na tyle skuteczne, żeby móc podjąć grę w następnym sezonie i później już zostałam już poza tym zawodowym sportem. Czasem sport jest lekarstwem na depresję, tym razem nie? Nie, to był bardzo trudny okres dla mnie. Niestety ta depresja przełożyła się na moje ciało. Nie byłam w stanie pójść na salę i wystawić piłki. To, co dla mnie było czymś naturalnym, czymś, co zajmowałam się przez ostatnie dobre, no nawet nie kilkanaście, bo to robiłam od 10 roku życia, więc przez jakieś 25 lat nagle zaczęło mi sprawiać trudność i przełożyło się fizycznie to na moje ciało i niestety uniemożliwiało mi to grę siatkówkę, chociaż szczerze bardzo chciałam, ale nie mogłam tego w żaden sposób przeskoczyć. Myślę, że gdyby to mnie spotkało w dzisiejszych czasach, bo to był rok 2016, więc około 10 lat temu, myślę, że mogłabym pójść wtedy do psychiatry. Skończyło się na psychologu, który próbował mi pomóc, jednak nie przyniosło to efektów. Wtedy to jeszcze mogło być takim wstydliwym trochę tematem, pójść do psychiatry. Niewielu sportowców o tym mówiło. A myślę, że na tamten moment to było dla mnie dobre rozwiązanie i myślę, że to rozwiązanie pozwoliłoby mi kontynuować to, co kochałam najbardziej. Nie brakowało ci później sportu, tego zawodowego, tej adrenaliny? Bo o tym często mówią sportowcy po zakończeniu kariery, że tego najbardziej brakuje. Brakowało mi takiego porządku, systematyczności w tym, że miałam zaplanowany dzień. Nagle wstałam z łóżka i pamiętam ten moment, gdzie siedziałam na skraju i mówię, co ja mam teraz robić? Przecież ja nie mam żadnego planu. Nikt mi na maila nie wysłał planu, co mam robić od poniedziałku do niedzieli, jak wygląda moje życie. Musiałam sobie sama to wszystko poustawiać, a to wszystko tak troszkę nieoczekiwanie się dla mnie zakończyła ta moja kariera. Myślałam, że szczerze mówiąc, że jeszcze wrócę, więc to nie było takie planowane, przemyślane i zgodnie z samą sobą. A wiesz, że prawie wszyscy sportowcy, którzy zakończyli karierę, mówią o tym, że przestali mieć uporządkowane życie, że wstawali rano i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. To jest niesamowite. Żyliście w takiej totalnej bańce. Tak, no my nie znaliśmy tak naprawdę od innego życia i tak naprawdę nie od, co nie było od 5-10 lat, tylko całe moje życie było takie, bo odkąd pamiętam, klasa, nie wiem, trzecia podstawówki, druga, zaczęłam ćwiczyć, trenować siatkówkę. No, później już była szkoła mistrzostwa sportowego. Wcześniej jeszcze też te treningi w klubie Kolejarz Katowice, więc miałam już jakoś uporządkowane. Szkoła, wiadomo, później treningi. Ja nie miałam czasu z koleżankami siedzieć na ławce przed blokiem, bo to jeszcze nie była era komputerów i jakichś zajęć takich pozalekcyjnych organizowanych przez rodziców. Ja miałam lekcje, później miałam treningi 3 razy w tygodniu, więc to wszystko już było poukładane. Do tego doszły mecze w weekend i tam nie było miejsca na nic innego. Potem poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie ten grafik był znowu bardzo napięty. A pamiętajmy, że ja miałam wtedy 13-14 lat, więc tutaj szkoła, później treningi, mieszkanie w internacie, wakacje, te kadry, kadetki, juniorki, reprezentacja Polski, więc ja miałam poukładane życie przez kogoś od 10-12 roku życia do 34 roku życia, kiedy przestałam grać, więc nie ma się co dziwić, że później jest bardzo trudno samemu to wszystko zorganizować, gdzie, tak jak powiedziałam, moje zakończenie kariery nie było zaplanowane, tylko tak trochę dostałam pałą w łeb, kolokwialnie mówiąc. Któryś ze sportowców, mówiąc właśnie o zakończeniu kariery, mówił o tym, że nikt nie zajmuje się sportowcami, którzy kończą karierę. Nikt im nie wskazuje drogi, nikt ich nie uczy w czasie kariery jeszcze, w czasie trwania kariery, co mają zrobić ze sobą po zakończeniu. Teraz się coś zmieniło, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Może są jakieś większe możliwości, perspektywy. Teraz więcej tych osób zaczyna, osobom, sportowcom zaczyna podpowiadać. W naszych czasach tego nie było. A myślę, że powinny być. Czy jakieś fundacje, czy jakieś miejsca, które pomogą zorganizować zawodnikom, zawodniczkom życie, bo nie wszyscy potrafią to zrobić. Z siatkówką żyjesz tak czy inaczej, prawda? Tak. Od tych 9 lat, ale tylko jako komentatorka, czy, bo jeszcze zdaje się, że fundacja, która wspiera młodzież, tak? Dobrze pamiętam? Nie wiem, jak się nazywa ta fundacja, nie pamiętam. Na razie też dobry punkt trafiłeś, bo na razie... Już drugi raz w dobry punkt trafiłem. Bardzo, bardzo dobry punkt. Teraz współpracuję z Krzyśkiem Ignaczakiem, który ma swoją fundację. Prowadzimy zajęcia przy wsparcie Ministerstwa Sportu z dziećmi. Drugie śniadanie z mistrzem nazywa się tak ten projekt. I od września też będziemy ten projekt kontynuować. Ja też chcę założyć własną fundację. Już jest na etapie składania papierów. Bardzo bym chciała, żeby młodzi ludzie korzystali z mojego doświadczenia. Chciałabym wspierać się w budowaniu ich pewności i przyszłości. Stąd ten mój pomysł, żeby też fundację założyć i działać na razie gdzieś w moim regionie. Ja mieszkam na terenie Piaseczna i tam bym chciała to wszystko rozpocząć. Już mam pewne pomysły i podjęłam w tym kierunku działania. Wspomnieliśmy o początku twojej kariery z siatkówką, ale wyczytałem gdzieś, że zaczynałaś od skoków dal. Nie, to była jakaś taka krótka historia skok w dal, dlatego że zrobiłam rekord szkoły, który do tej pory nie został pobity. Chyba tam 4,06 skoczyłam wtedy, chyba w czwartej klasie podstawówki, więc jak na ten wiek to było dosyć daleki skok, do tej pory nie pobity, ale ogólnie ja nie jestem wysoką zawodniczką. Ja zaczynałam na ataku, 176 centymetrów wzrostu. I właśnie ta skoczność, tutaj ten skok w dal, który wspominasz, pozwolił mi zajść gdzieś dalej, bo bardzo łatwo skakałam, atakowałam piłkę, tylko no, później te zawodniczki okazały się, że są trochę wyższe ode mnie i też trochę wysoko, dosyć wysoko skaczą, więc później przestawiono mnie z potrzeby na pozycji rozgrywającej, bo na świętej pamięci już trener Krzyżanowski, wtedy to był taki koordynator tych kadr juniorskich, powiedział, że szkoda, żebym się zmarnowała i mój wzrost przeszkodził mi w tym, żeby iść gdzieś dalej, bo widzi we mnie duży potencjał. No i przestawili mnie na pozycję rozgrywającej, co było dla mnie okropne i długo nie mogłam się z tym pogodzić. Ale ostatecznie wyszło dobrze. No wyszło dobrze, ale zaczęłam grać w siatkówkę, dlatego że kochałam atakować. Ja jeszcze byłam środkowo bloku, co śmieszne. Ja wszystko w ataku widziałam, wysoko skakałam, omijałam blok bez problemu. Zostawałam praktycznie na każdych turniejach najlepszą atakującą, czy tam zawodniczką turnieju. Później jak przeszłam na to rozegranie, tak trochę spadłam z piedestału. Już wcale taka najlepsza nie była. Musiałam długo pracować, żeby gdzieś tam osiągnąć ten wyższy poziom. Ale pozycję sobie zdobyłaś w reprezentacji tej seniorskiej. Kogo wtedy wymieniłaś w reprezentacji? To kogo był taki, wygryzłaś? Nie, właśnie to był taki okres. Troszkę teraz rozgrywający mają łatwiej, bo dużo się mówi, była Asia Wołosz, no później przez chwilę długo nic i tam się biły te zawodniczki o pozycję rozgrywającej w moich rocznikach. było bardzo dużo dobrych rozgrywających. Dlatego o to pytam. Byłam ja, była Kasia Skorupa, Magdalena Śliwa, która już powoli kończyła tą karierę, Iza Bełcik, więc no trudno było to miejsce i wydaje mi się, że to już było ostateczne decyzje trenera, kto mu pasował do koncepcji. Ja nie mówię, że jestem lepszą rozgrywającą od tych, które wymieniłam. Niektóre są lepsze ode mnie, ale w tym momencie ja pasowałam bardziej do koncepcji trenera, nie inna, więc to jakby był inny trener, może by mnie tam nie było. Więc zawsze no, trenerzy stawiają na określone zawodniczki, typy zawodniczek. Akurat ja wtedy przypasowałam tamtemu trenerowi, który był w kadrze. Pytam o to dlatego, że wtedy mieliśmy ten okres tych złotek naszych, które taki pseudonim miała ta reprezentacja. 2003-2005 to były mistrzynie Europy w siatkówce. Ten czas tych złotek się kończył powoli, no ale kogoś właśnie tam zastąpiłaś, dlatego o to pytam, prawda? No bo Chyba na pewnym etapie chyba Izę Bełcik, bo też pamiętam Mistrzostwa Świata, na których występowałam z chyba to były Mistrzostwa Świata albo Grand Prix, już nie pamiętam, ja nie mam pamięci bardzo dobrej, co gdzie szczególnie się działo. Może czasami to i dobrze, ale w pewnym momencie byłam, pamiętam, z Magdaleną Śliwą, później na niektórych turniejach, na igrzyskach byłam z Kasią Skorupą, jedne Mistrzostwa Świata już z młodą, wtedy dopiero wkraczającą do kadry Asią Wołosz, więc no, też tak płynnie się zmieniało. Nie było takich stałej dwójki rozgrywającej, które by były na cały czas w tej samej konfiguracji. A to wchodzenie do reprezentacji, która nieco wcześniej dwa razy zdobyła tytuł Mistrzyni Europy, było dla ciebie jakimś takim obarczeniem psychicznym, że to jakaś presja duża się będzie kręcić wokół ciebie cały czas? Nie, kompletnie. Szczerze mówiąc, kompletnie o tym nie pomyślałam. Zawsze moim celem była gra w reprezentacji polskiej, zresztą chyba każdego zawodnika, który trenuje. To jest jego najważniejszym targetem. I ja tylko marzyłam o tym, żeby się w niej znaleźć. No oczywiście no, podziwiałam te zawodniczki, które wygrały po tylu latach medal Mistrzostw Europy, jeszcze dwukrotne mistrzynie Europy, ale każda z tych zawodniczek, która nie była wtedy w tej ekipie, no marzyła o tym, żeby też tam się znaleźć. 2009 to jest ten brązowy medal Mistrzostw Europy. Pamiętam, jak Andrzej Niemczyk mówił, że bardzo trudno pracuje się z kobietami. To prawda. Że to są zwykle grupy bardzo skomplikowane. Dlaczego mówisz to prawda? Powinnaś zaprzeczyć. Bronić komu? Kobiet. Dlaczego? Ja uważam, że bardzo trudno, bo jesteśmy dosyć chimeryczne. Zresztą chyba każdy to powie o swojej partnerce, że czasami trzeba się wycofać, wiedzieć, w którym momencie się wycofać, żeby gdzieś tam nie podpaść, a poza tym skomponować grupę 14 kobiet, które będą ze sobą funkcjonowały sprawnie, dobrze, będą się lubiły, to jest arcytrudne zadanie. Ja czasami zazdrościłam mężczyznom, że oni potrafią rozwiązywać problemy, tak wejdą do szatni, coś się nie podoba, nie wiem, może ktoś kogoś gonga sprzeda i sprawa wyjaśniona. Kobiet tak nie ma. Jest czasami dużo zawiści, dużo obgadywania, czego ja nie lubię bardzo. Ja zawsze byłam bezpośrednią osobą, która wolała w twarz coś powiedzieć, jak mi się nie podobało, więc no, nie znosiłam czegoś takiego jak rozmawianie za plecami, bo wtedy nie wpływa to dobrze na atmosferę w drużynie, więc bycie trenerem jest naprawdę arcytrudnym zadaniem. A dlaczego tak jest? Bo w twojej karierze pewnie też tak bywało, że kobiece drużyny prowadzili sami mężczyźni. Może kobiecie byłoby łatwiej zrozumieć? Może. Wszystko wydaje mi się, że powoli się zmienia. W tych czasach jest bardzo duży nacisk na to, żeby kobiety coraz częściej obejmowały takie stanowiska jak pierwszych trenerów, ale w piłce nożnej już tak powoli się to zmienia w tym kierunku. Powoli. No, też przez długie lata byłyśmy ograniczane tym, no zwykle kobiety mogły być trenerkami po skończeniu kariery, ale co jest oczywiste. Tyle, że grając zawodowo, my też poświęcamy swoje życie prywatne. Mówię tu o rodzeniu dzieci. Nikt za nas tego nie zrobi niestety. I co? Kończymy karierę i nagle mamy znowu, jeżeli ktoś oczywiście chce mieć dzieci, znowu mamy się pakować w takie życie, gdzie nas cały czas nie ma, gdzie cały czas wyjeżdżamy. No to jest bardzo trudne pogodzić. Wydaje mi się, że to są te wybory kobiet. Jeżeli już grały zawodowo i przychodził koniec kariery, to poświęcały się rodzinie, no bo nie jesteśmy tak uprzywilejowanej sytuacji jak mężczyźni, że oni mogą grać sobie jak chcą, kiedy chcą. Kobieta jest w domu bądź pracuje zawodowo, bo różnie jest w takich relacjach i wychowuje dzieci, a mężczyźni są uwolnieni od tego obowiązku przerywania kariery. Wiadomo, na tych pierwszych etapach życia dziecka, no matka jest najważniejsza. Mhm. A skoro już mówisz o posiadaniu dzieci, to wy kobiety myślicie o tym w trakcie uprawiania sportu zawodowo? O tym, tak, że chcecie mieć dzieci i czekacie na ten moment? Nie wiem, ja mogę tutaj się wypowiadać tylko za siebie. No często też rozmawiałyśmy z dziewczynami o temacie macierzyństwa i naprawdę tutaj trudny jest moment, żeby wybrać to, kiedy będzie się w ciąży, kiedy urodzić te dzieci. Pamiętajmy, że wtedy nie ma, nikt chętnie nie zatrudni, jeżeli ktoś planuje ciążę. Tam kluby nie stoją z otwartymi ramionami, mówiąc, chodź do mnie, poczekamy na ciebie rok, a potem zobaczymy, w jakiej będziesz formie. Więc jeżeli ktoś jest na topie, cały czas przekłada. Może o rok, jeszcze. Może za chwilę będzie ten dobry moment, ale no, większość z dziewczyn gdzieś odkłada ten moment macierzyństwa, jeżeli oczywiście chcą, bo nie wszystkie siatkarki czy kobiety chcą mieć dzieci, więc odkładają to bardziej na koniec kariery, bo widziałam też u moich koleżanek, które miały dzieci, jak to jest duże obciążenie psychiczne, bo czasami no, wyjeżdżamy gdzieś, dziecko jest chore, ona się nie może skoncentrować tylko na grze, na treningach, bo musi myśleć o tym, co się dzieje w domu, kiedy nie jest z tym dzieckiem, więc to jest naprawdę trudna historia dla zawodowego sportowca. A jak zachowują się kobiety w drużynie, kiedy wygrywają? Jak wygląda celebracja? No, jak wygląda celebracja? No, panowie wychodzą na miasto, a panie? No, wydaje mi się, że też. No, wychodziłyśmy bardzo często na miasto, no chyba, że grałam w Muszynie przez 2 sezony, no to tam nie można było wyjść na miasto, bo tam nie było bogatego życia nocnego, ale wszystko z taką dużą dozą umiarkowania. Tak, sporego. No bo wiemy, no, można poświętować jeden wieczór, ale później trzeba wrócić do ciężkiej pracy. Często też spotykałyśmy się w własnym gronie, gdzieś tam u kogoś w mieszkaniu, napiłyśmy się lampkę wina czy piwo, więc myślę, że to się nie różniło dużo od tego świętowania facetów. A po Mistrzostwie Polski czy jakimś większym sukcesie, wiadomo, że to świętowanie było zdecydowanie większe, ale no nie świętowałyśmy tak, że nie wiem, malowałyśmy sobie paznokcie po wygranym meczu sobie nawzajem i zaplatałyśmy warkocze, tylko to podobnie wygląda jak u mężczyzn. Ale skoro mówisz o malowaniu, to w takim razie kiedyś usłyszałem, nie wiem czy to być może powiedział to Andrzej Niemczyk, że kobiety malują się przed meczem po to, żeby uzyskać jakąś przewagę psychologiczną nad rywalkami, pokazać, że są ładniejsze. Nie wiem, w życiu tak bym o tym nie pomyślała, jakim tutaj tokiem rozumowania szedł trener Andrzej Niemczyk. No wiadomo, że sport może nam zabierać trochę kobiecości, jednak no ja gdzieś od 13 roku życia cały czas tylko ten dres. Mhm. Gdzieś mieszkałam w internacie, no to nawet szkołę miałyśmy piętro niżej, więc to no nie trzeba było ubierać się jakoś przesadnie ładnie, ale pamiętam, że w szkole mistrzostwa sportowego trenowali u nas siatkarze Płomienia Sosnowiec, więc oni przyjeżdżali do nas 2 razy w tygodniu na siłownię, to wtedy zakładałyśmy te ładniejsze dresy. Tak, gdzieś przechadzałyśmy się między salą lekcyjną. Ale nadal dresy. Ale nadal dresy. No. Jakbyśmy wtedy założyły dżinsy, to trener powiedział, a co ty robisz w tych dżinsach? Do pokoju przebrać się w dresy, to jest szkoła sportowa. No i tak to kiedyś wyglądało, pomalować się. No co ty masz na twarzy? Idź to zmyj, jesteś w szkole sportowej, więc tam był rygor dosyć taki duży, więc nawet to, co jest teraz, to jest inna historia, inne pokolenie, więc to inczej zupełnie funkcjonuje. No ale mówisz o kobiecości, a przecież, że może tego brakowało, ale o siatkarkach zawsze mówiło się, że to piękne kobiety i miło popatrzeć na to, jak grają w siatkówkę. Nie drażniło was to? Zasługa naszych rodziców. To prawda, i natury, oczywiście, że tak, ale nie drażniło was to, że... Wybór szkoleniowca. Nie, to oczywiście, że żartuję. Bo być może trochę wam to przeszkadzało, że może częściej mówi się o tym, jak pięknie wyglądacie na parkiecie, niż o tym, jak gracie. Nie, najlepiej jak idzie jedno z drugim, jak uroda idzie z dobrymi wynikami, wtedy wszystko się zgadza. Ja szczerze mówiąc nigdy nie zwracałam na to uwagi. Ktoś powiedział, piękne siatkarki, bardzo nam miło. Świetnie, świetnie się z takimi, każda kobieta lubi komplementy i chyba by skłamała, gdyby powiedziała, że jest inaczej, więc jak były jeszcze dobre wyniki, każdy mówił, że jesteśmy piękne, najlepsze i najlepiej gramy, no to czego chcieć więcej? No tak, i z takiego docenienia piękna rodzą się później propozycje, takie jak dla ciebie propozycja sesji w Playboyu. Jak teraz do tego podchodzisz? No minęło trochę czasu. Tak, jako taka bardzo miła pamiątka, fajne wspomnienie, przygoda. No, oczywiście zastanawiałam się nad tym, czy pójść w tę stronę, czy nie, ale ja byłam zawsze dosyć pewną siebie osobą, więc jakoś nie miałam problemu i z samą sesją, i z nagością, bo jeżeli całe życie się żyje w sporcie, codziennie rozbierałyśmy się na treningu, przed treningiem, po, no tam nikt nie zasłaniał się ręcznikami. Ale nie przed obiektywem. Przed obiektywem nie, ale no mnie to, szczerze mówiąc, nie przeszkadzało. Te jakieś punkty, które nie chciałam, żeby były widoczne, były zasłonięte, więc to nie była aż tak roznegliżowana sesja. Myślę, że w dobrym smaku, w dobrym guście i to jest teraz młodą, bardzo dobrą dla mnie pamiątką. Zresztą oczywiście też rozmawiałam z Anią Werblińską, która jako pierwsza miała tą sesję. Ona to wspominała, bardzo dobrze powiedziała. Masz propozycję, idź. Oczywiście porozmawiałam z moimi rodzicami, czy nie mają nic przeciwko temu, bo nie chciałabym, żeby się czuli później z tym źle. Powiedzieli, że nie, więc jeżeli miałabym taką okazję, powtórzyłabym to jeszcze raz, więc niczego nie żałuję. A co się działo po tej sesji, na parkiecie na przykład, wśród dziewczyn w drużynie? Nie było jakichś, nie było oczywiście, mówiły, że o, widziały. Zresztą one też wiedziały, że jadę na tą sesję przed tym. To nie było dla nich jakimś zaskoczeniem, że nagle zobaczyły w kiosku gazetę Playboy i ja tam byłam na okładce i mówię, ojej, widziałyście? Nie, one dobrze wiedziały, że ja podjęłam taką decyzję. Może troszkę się obawiałam tego, bo akurat grałam wtedy w Muszynie, mniejszej miejscowości, jak może jakoś tam kibice zareagują na to, ale ani razu nie spotkałam się z jakąś negatywną opinią. Czasami nawet kibice podchodzili do mnie z gazetą, żebym podpisała. Zresztą szczerze nawet zdarzyło to się kilka razy, nawet jak już jako komentator gdzieś tam byłam w sali, komentowaliśmy jakieś mistrzostwa, czyli Ligę Narodów. Ktoś podchodził do mnie jeszcze z tą gazetą, żebym podpisała, więc nie mam kompletnie z tym problemu. To była moja decyzja. Moje zasady, moje ciało, mogę robić z nim co chcę. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to jest jego problem, a nie mój. Nie po to pytałem, żeby jakiś problem tu się pojawił w naszej rozmowie, absolutnie nie. Natomiast zastanawiałem się, czy to tkwi w twojej głowie, tak jak na przykład gra w reprezentacji, bo pytałem już też moich gości wielokrotnie, czy żyją sukcesami, jakie odnosili podczas swojej kariery, czy to cały czas jest gdzieś tam z tyłu głowy, czy nie tęsknią, czy to nie determinuje wszystkiego, co robią teraz w życiu? Oczywiście, że determinuje to, co robią w życiu, bo to, że ja miałam te sukcesy, powoduje to, że z dużą pewnością jestem komentatorem Polsatu Sport, że mogę się wypowiadać na temat rzeczy, które uważam, o których mam pojęcie i mogę w 100% to robić rzetelnie. To, że zakładam fundację, też się przekłada na to, że miałam te wyniki, mam bogate doświadczenie i chcę przekazać to dzieciom, bo teraz jesteśmy naprawdę w trudnych czasach. Wielokrotnie, kiedy jeżdżę gdzieś właśnie czy z Igłą, Krzyśkiem Ignaczakiem do szkół, my mówimy, że my byliśmy w lepszej sytuacji niż wy, bo my nie mieliśmy konkurencji w postaci komputerów, Netflixów, różnych mediów społecznościowych, Instagramów, Facebooków. Dla nas to było pójście na dwór pokopanie tej piłki, chodzenie po drzewach, to było to, co kochaliśmy robić, bo nie mieliśmy innego wyjścia, albo siedzieć w domu, gdzie tych programów to były trzy na krzyż, albo pójść z dziewczynami, chłopakami pograć w piłkę. Więc oni naprawdę mają teraz niełatwe zadanie, my też mamy niełatwe zadanie, żeby próbować ich oderwać od tego wirtualnego życia, bo ja szczerze mówiąc sama nie wiem, jak ja bym się zachowała żyjąc w takich czasach. Chciałabym mieć takie osoby, które pokazały mi, że właśnie przez sport, przez trenowanie można złapać bardzo dużą pewność siebie i tak ten swój charakter tak wyszlifować. Czyli nie masz czegoś takiego, jak kiedyś to było, fajnie było, grałem w reprezentacji. Pewnie, że tego nie będzie. Pewnie, że nie będzie, ale no dużo jest teraz różnych spotkań charytatywnych, różnych meczów, zresztą też przez długie lata, przez to, co wspominałam o tej mojej depresji, bardzo dużo czasu minęło, kiedy dałam się namówić. Bartek Demczuk z Kabaretu Młodych Panów namawiał mnie przez kilka lat. Legendarny kosmiczny mecz, tak? Dokładnie. I dopiero, szczerze mówiąc, dałam się namówić. W tamtym roku byłam po raz pierwszy i był pełen spodek, jeszcze w moim rodzinnym mieście. Więc dużo mnie to kosztowało, ale się przełamałam i w przyszłym roku też pojadę, więc teraz już z bardzo dużą chęcią i radością biorę udział w takich inicjatywach. Ale dlaczego cię to dużo kosztowało? No bo tak jak powiedziałam, to był pierwszy raz, kiedy gdzieś miałam piłkę po paru latach przerwy w graniu. Więc nie mogłam się zmusić, żeby pójść na ten parkiet i zagrać. I dopiero on mnie zmusił, żebym wzięła tą piłkę i zagrała jakiś mecz. W żadnym meczu nie uczestniczyłam, bo nie wiedziałam, co ja zrobię. Nie wiedziałam, co zrobi moja głowa, bo powiedziałam, że to się przełożyło na moje ciało. Ja nie potrafiłam wystawić piłki. Wiem, jak to brzmi, ale tak miałam przez głowę sparaliżowane ręce, że ja nie byłam w stanie odbić piłki, więc to był bardzo dla mnie duży problem. I gdzieś tam schowałam go na parę lat do szuflady. Już nie grałam zawodowo, ale też omijałam wszelkiego rodzaju takie inicjatywy charytatywne, społeczne. I dopiero właśnie Bartek mnie przekonał do tego, żebym przyjechała i spróbowała, bo będzie fajna zabawa. I faktycznie była i trochę mnie to odblokowało. To ja tu mówię, że kilka minut temu, że żyjesz z siatkówką cały czas, a tu się okazuje, że kilka lat nie grałeś żadnego meczu. No, żyję z siatkówką cały czas, bo komentuję mecze i to jest moje życie. Tych meczów jest bardzo, bardzo dużo, parę w tygodniu, więc cały czas mam kontakt. Też oglądam mecze na żywo, tych, co nie komentuję, też oglądam, więc całe moje życie, już moje dzieci nawet mają dosyć, mam obajki, ja mówię, nie, mecz jest, oglądamy mecz, więc tej siatkówki cały czas jest codziennie w moim życiu bardzo, bardzo dużo, pomimo tego, że gdzieś tam nie mam już styczności z piłką, chociaż teraz to się zmienia, bo w coraz większej liczbie takich takich inicjatyw uczestniczę. To po kilku latach, kiedy wziąłaś piłkę do ręki, co poczułaś? Strach. Nie. Tak. Strach, bo nie wiedziałam, co się stanie, czy moje ciało tak zareaguje w taki sposób, w jaki to przeszkodziło mi, żeby profesjonalnie i zawodowo grać dalej w siatkówkę. Ale ciało czy emocje? Ciało. A emocje? No to nie, to się jedno łączy z drugim. No, moje ciało tak reagowało, bo moja głowa była wtedy, można powiedzieć, chora, więc bałam się, co się stanie, ale było dobrze. Później, jak już wyszłam na boisko, pamiętam, się rozgrzewałam z Gosią Glinką, to zaczęłam się po prostu o tym bawić. I tej zabawy mi wtedy brakowało, więc to było dobry pomysł, że pojechałam na ten kosmiczny mecz, bo też jakieś moje demony schowałam do szuflady i trochę żałuję, że tak nie rozprawiłam się z tym wcześniej, bo myślę, że kończyłabym karierę dopiero może teraz. Mhm. A to jest jak jazda na rowerze? Siatkówka? Można to porównać do jazdy na rowerze? Bo mówi się o tym, że tego się nie zapomina, to jest jak tak, jazda na rowerze. Tak, o, oczywiście trzeba mieć formę fizyczną, bo miałam problem z dobiegnięciem do piłki czasami, więc no, trzeba trenować, żeby mieć tą dobrą sprawność, ale jeżeli chodzi o samo odbicie palcami, samą technikę, to tego się nie zapomina. Masz rację, to jest jak z jazdą na rowerze. Długo się nie jechało, bez problemu się wejdzie na rower i pojedzie, więc tak samo było dla mnie granie. No, może tutaj dokładność, no, ale to jest kwestia tam 2-3 miesięcy potrenowania i można wrócić na dobre tory. W swojej karierze grałaś też za granicą, w klubach zagranicznych, między innymi w Rumunii. Tego czasu nie wspominasz dobrze z pewnością. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle, ale masz jeszcze jakieś dodatkowe pytanie odnośnie tego pytania? Musiałaś zerwać kontrakt, bo nie wypłacano ci pensji. Dokładnie tak. No i to była ta ciemna strona tego sezonu. Gdyby nie to, wspominałabym jak najbardziej, bo dobrze ten sezon, bo pracowałam z jednym z najlepszych trenerów na świecie, z Zoranem Terziczem, który jest trenerem reprezentacji Serbii. Miałam fantastyczne zawodniczki w drużynie. Graliłyśmy w Lidze Mistrzyń i to całkiem nieźle nam szło. No tylko i aż no pieniądze. Klub był niewypłacalny, więc w pewnym momencie no, wyjechałam gdzieś chyba w okolicach lutego, zerwałam kontrakt, bo już nie wierzyłam, że cokolwiek dobrego tam się stanie, jedną pensję tylko dostałam, więc to była duża strata finansowa. Ale był jeszcze Azerbejdżan, tam takich problemów nie było absolutnie. Tam akurat było w drugą stronę i to akurat pod tym względem wspominam bardzo dobrze i chyba jest ten balans w przyrodzie. Wtedy byłam, kolokwialnie powiem, bardzo w plecy, a tam sobie wszystko nadrobiłam. Tam w ogóle zwariowałam, jak ten pierwszy sezon pojechałam. Tam miałam oczywiście określony kontrakt, który dostanę za granie w zespole Azerbejdżan Baku. No i przyszłam, kazali mi przyjść do księgowej, no i przychodzę do tej księgowej i pani mnie się pyta, to początek sezonu, jakbyś chciała dostać pieniądze, ale ja mówię, ale jak to, no na konto, no dobrze, ale czy wszystko byś od razu chciała dostać w całości, czy nie wiem, czy dwie transze, czy co miesiąc, a ja zgłupiałam, ja mówię, ale jak to? No później chyba ich uświadomili, że to tak się zawodniczkom wypłaca raczej co miesiąc, więc już później dostawałam co miesiąc, ale to pytanie bardzo mnie zdziwiło, ale faktycznie nam wszystko było na czas wypłacane, do tego jeszcze z okazji, nie wiem, Dnia Kobiet dostawałyśmy w kopercie pieniądze i to dosyć dużo, to nie było, nie wiem, 100 euro, tylko zdecydowanie większa ilość pieniędzy. Pamiętam taką zabawną sytuację. Pierwszy mecz ligowy akurat był w mojej urodziny 18 października. No i rozpoczyna się mecz, ja akurat idę na zagrywkę i nagle prezes zatrzymuje wszystko, co się dzieje na sali, idzie do mnie z wielkim koszem, bo tam w Azerbejdżanie liczył się bardzo duży rozmach. No i zaczyna na zgłośniku wlecieć 100 lat. On mi daje ten kosz. No myślałam, że to jakiś, nie wiem, kosz owoców, nie wiem, kwiatów, cokolwiek. Nie zwróciłam uwagi. No podziękowałam. Wszyscy byli zaskoczeni. No i gdzieś tam dałam dziewczynom, żeby położyły z boku ten kosz. No i później po meczu dziewczyny mówią, widziałaś, co dostałaś? A ja mówię, wiecie co, no nie widziałam, no bo grałam cały mecz. Nie, no nie wiem, owoce, perfumy. A ja mówię, no fajnie, że perfum, ale widziałaś, ile tych perfum jest? Ja mówię, nie, z 50 oryginalnych perfum, tak jakby z drogerii ktoś tam podszedł, jakieś Sephory, czy gdzieś zgarnął z półki. Oczywiście obdarowałam tymi perfumami całą drużynę, więc każdy skorzystał na moich urodzinach, więc no, tam było fantastycznie pod tym względem, żadnych problemów finansowych, no bo wiemy, że też w zawodowym sporcie no, zdarza się dużo problemów z płatnościami, więc tamten okres wspominam fantastycznie, jeżeli chodzi o poziom sportowy przede wszystkim, no i no, pieniądze też. No właśnie, wydawałoby się, że Azerbejdżan to jest taki egzotyczny kierunek, prawda? A zupełnie nie. To był taki właśnie okres, kiedy Azerbejdżan bardzo postawił na siatkówkę. Wtedy najlepsze zawodniczki na świecie tam przyjeżdżały. Zresztą od nas z Polski też grała tam Kasia Skowrońska w tym samym czasie, co ja. Mhm. Katarzyna Skorupa. Bardzo, bardzo dużo tych gwiazd światowego formatu. Oni faktycznie postawili 2-3 lata na taką siatkówkę na wysokim poziomie. Co było ciekawe, tam było 7 zespołów. Wszystkie rozgrywane mecze były w Baku, jeszcze na naszej sali, więc po sezonie w Muszynie, gdzie było bardzo dużo podróży i moje plecy ogromnie ucierpiały, tam wszystkie mecze rozgrywane były jednego dnia. Były trzy mecze. Jeden o 12, drugi o 15, trzeci o 19. I tak wyglądała liga. Nigdzie nie podróżowałyśmy, wszystko było w jednym miejscu, więc to było naprawdę fantastyczne, zwłaszcza dla mojego kręgosłupa. A prezesami poszczególnych klubów byli ministrowie poszczególnych resortów, więc jak mój był ministrem infrastruktury z tego, albo transportu, z tego, dobrze, albo gorzej pamiętam, i oni tak sobie rywalizowali, to była taka rywalizacja minister obrony narodowej, tak, rywalizuje tutaj z ministrem transportu, więc no, to były też takie potyczki, oni z tego czerpali bardzo dużą przyjemność. Były tam różne kuriozalne sytuacje, jak na przykład dzień przed świętami odwołali nam ostatnio kolejkę ligową, nie mogłyśmy pojechać. Chciałyśmy jechać do domu, ale nie mogłyśmy, bo miałyśmy kolejkę ligową, na którą miał przyjechać pan prezydent Azerbejdżanu. No i my tak czekałyśmy na jego przyjazd. W końcu się opóźnił ten przyjazd, ale w końcu przyjechał, ale już nie zdążyłyśmy rozegrać meczu, ale przez godzinę musiałyśmy ćwiczyć, wszystkie zespoły musiały ćwiczyć wejście, jak mamy zachowywać się, kiedy pan prezydent przyjedzie. I tak przez jakieś tam 2-3 godziny ćwiczyłyśmy powitanie pana prezydenta Azerbejdżanu, który przyjechał w końcu na 15 minut. Ale kolejka już nie została rozegrana. Często zadaję sportowcom pytanie dotyczące podróży. Zwiedziłaś świat? Oj tak, dzięki siatkówce zwiedziłam, chociaż myślę, że musiałabym powtórzyć jeszcze raz te podróże, bo często... Bez meczów. Bez meczów, tak. Tak, oczywiście żartowałyśmy zawsze z dziewczynami. Wszystko fajnie, ale po co te mecze grać? jak pojechało się w naprawdę fajne miejsca, bo dużo świata stwierdziliśmy. Brazylia, Japonia, Chiny. Ogrom tych miejsc, ale no, niestety przez napięty bardzo grafik. Często też zmęczenie, niekiedy nie miałyśmy siły, żeby później też skorzystać z miejsc, w których jesteśmy. Skąd się bierze fenomen siatkówki w naszym kraju? Mężczyźni, wiadomo, sukces za sukcesem. Reprezentacja kobiet też miała swoje sukcesy w latach 2-3, 2-5, potem jeszcze 2-9, twój sukces. Teraz wracają dziewczyny, trzecie miejsce w Lidze Narodów, Mistrzostwa Świata trwają, być może też będzie dobry wynik. Skąd to się wszystko bierze? Bo generalnie polski sport nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie i nie ma pewności co do sukcesów, prawda? Właściwie w żadnej dyscyplinie, poza żużlem może, i szybownictwem. W naszym sporcie wszystko się zgadza, jest bardzo dobre szkolenie, dobrze prowadzona i Polska Liga Siatkówki, Polski Związek Piłki Siatkowej, plus oczywiście telewizja. Myślę, że bardzo dużą tutaj rolę odegrała telewizja Polsat, wcześniej Plus. No, to jest jedna firma, która od samego początku, pamiętam jeszcze, siatkarze w Lidze Światowej byli wspierani przez Plusa. A dobrze to pamiętam, dlatego że jak każdy mówi Mekka polskiej siatkówki, czyli Spodek, ja tam wtedy podawałam piłki. I tak, byłam dziewczynką do podawania piłek. Podawałam piłki Marcinowi Prusowi, Pawłowi Zagumnemu i później śmiałam się z Pawłem Zagumnym na igrzyskach w Pekinie. To może gdzieś tam się spotkaliśmy, bo ja jako dziennikarz jeździłem na Ligę Światową do Katowic na spotkanie. To na pewno, więc stamtąd jeszcze pamiętam te suweniry dla tych dziewczynek, które podają piłki od firmy Plus, więc myślę, że duże wejście właśnie Polsatu i Plusa w nasz sport spowodował to, że on stał się tak rozpoznawalny i oczywiście szkolenie, które jest na wysokim poziomie. Ale mimo wszystko różnica między mężczyznami a kobietami jest. Dlaczego? No mężczyźni potrafią być mistrzami świata i wygrać Ligę Narodów. Kobiety teraz wracają. Mistrzyniami świata nie były. To prawda. No, mnie się marzy, żeby Liga, Tauron Liga była tak mocna jak Plus Liga, więc to jest moje marzenie, ale na razie dużo zawodniczek odpływa do zagranicznych lig, ale do bardzo dobrych klubów i myślę, że to będzie też procentowało na naszej reprezentacji, że nasze zawodniczki przede wszystkim muszą grać w klubach. Jeżeli będą grać w klubach, to wtedy będzie łatwiej też zdobywać medale na bardzo poważnych imprezach, bo wiemy na przykład, no, jak dużo zależy od atakującej. U nas atakująca Magdalena Stysiak, która od paru sezonów na przykład nie jest gdzieś podstawową atakującą, a tutaj jednak potrzeba takiego regularnego grania w trakcie sezonu, żeby później przełożyło się to na grę w reprezentacji. No i właśnie teraz już zaczęłaś mówić o poziomie naszej reprezentacji, bo tym się teraz zajmujesz jako komentatorka. Nie jest ci głupio? Krytykować, oceniać swoje właściwie koleżanki po fachu? Znaczy krytykować. Nie chcę krytykować, tylko pokazywać ludziom... Ale na pewno czasem musisz. Oczywiście pokazywać ludziom fakty. Ja mówię, dla mnie to są takie dziewczyny, jak komentuję, dla mnie to są dziewczyny postacie po prostu w koszulkach. Nie idę personalnie w kierunku żadnej osoby, nie kieruję się w żadnym wypadku tym, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię. Tylko patrzę na to, jak wygląda ta gra. No, dużo razy nawet same zawodniczki gdzieś tam miały pretensje o to, że w studiu z Polsatu Sport gdzieś słyszą te niepochlebne opinie, ale my bardzo dużo czasu poświęcamy naszej kadrze. Skupię się teraz na dziewczynach. To nie jest tak, że przed meczem i po meczu jest 10 minut studia. Tylko jak na przykład była Liga Narodów, to jedno studio trwało parę godzin, 4 godziny. Więc jakby to trwało 2 minuty, byśmy mogli powiedzieć, dobrze, no przegrały, no trudno, następnym razem wygrają, jutro też jest nowy dzień i myślę, że każdy z 4 ekspertów, który siedzi na tym stołku w studio, mniej więcej tyle by miał czasu, żeby cokolwiek powiedzieć. Więc wiadomo, że trzeba się skupić tylko i wyłącznie na tych pozytywach, a nie na negatywnych rzeczach. Ale jeżeli my mamy 4 godziny studia, ludzie oczekują od nas tego, dlaczego my przegraliśmy, to my rozbieramy wszystkie rzeczy na czynniki pierwsze. I to nie jest po to, żeby im zrobić krzywdę, tylko też po to, żeby, nie wiem, uświadomić ludzi, dlaczego coś nie funkcjonowało. No po to są eksperci, żeby pokazywali ludziom to, czego może oni nie do końca widzą, więc pokazujemy rzeczy, które nie wychodziły, ale też staramy się skupiać jak najbardziej na tych, co wychodziły, więc no, myślę, że tu powinien być zachowany jakiś balans. Zresztą też Magda Stysiak w ostatnim meczu, tym pierwszym przeciwko Wietnamowi, powiedziała, zagraliśmy pierwszego seta katastrofalnie. Więc dlaczego my mamy tego nie powiedzieć? Ona może? My nie? No to prawda. No, więc no, to jest nasza praca, tego ludzie oczekują, a no niestety no, nie możemy posadzić w studio na przykład rodzin dziewczyn, bo na pewno tam były same laurki. Ta twoja praca komentatorska narodziła się jakoś tak z automatu po zakończeniu kariery, czy trochę to trwało? Nie z automatu. Długo myślałam, co mam ze sobą zrobić i co ja potrafię robić. Wiedziałam, oczywiście miałam tam zainwestowane jakieś pieniądze w nieruchomości, ale ja jestem osobą czynu, która najlepiej się czuje wtedy, kiedy ma bardzo dużo na głowie. Im więcej, tym lepiej to mnie napędza do działania. Nie potrafię po prostu leżeć i pachnieć, więc zastanawiałam się, co potrafię robić najlepiej. Oczywiście grać w siatkówkę. Nie mogę teraz grać w siatkówkę. To może coś związanego z komentowaniem. I wtedy, no to było ile lat już temu? Prawie 7, 8 lat temu. W ogóle jeszcze nie było kobiet, które komentowały. Tam sporadycznie gdzieś w Polsacie skomentowała jakiś mecz Gosia Niemczyk, później już tam się rozstała z telewizją Polsat, więc na tamten moment nie było żadnej kobiety, która by komentowała siatkówkę w Polsce. Z racji tego, że byłam dosyć świeżo po rozwodzie z moim byłym mężem, który pracuje w Polsacie, jakoś tak naturalnie w Polsacie Sport, naturalnie jakoś tak Polsat Sport wtedy nie wchodził w grę, żebym gdzieś tam się zgłosiła do komentarza meczu i przeczytałam gdzieś w gazecie, że Canal Plus kupił prawa telewizyjne do Ligi Włoskiej. A że wtedy moja znajoma Paulina Czernotabojarska tam pracowała, zadzwoniłam do niej i ona powiedziała, że słuchaj, no u nas siatkówką zajmuje się Żelek Rzeżyński. No, to dam ci do niego numer, zadzwoń. No i tak zadzwoniłam do Żelka, on mówi no słuchaj, a nie, do Ligi Mistrzów to były wtedy, nie do Ligi Włoskiej, tylko do Ligi Mistrzów to były prawa telewizyjne. No i zadzwoniłam do niego, on mówi, Jezu, super, super, że dzwonisz, wszystko fajnie, tylko że my mamy te prawa telewizyjne od następnego sezonu dopiero, to był wrzesień, czyli dopiero za rok. A ja mówię, aha, no dobra, no to jak coś, to pamiętaj o mnie. Mówię, dobrze. No co zadzwonił za, myślę, że 3-4 dni i mówi Żelek do mnie, Życie nie znosi próżni. Mamy prawa telewizyjne do ligi włoskiej. Ja mówię, czy skomentujesz mecz? A ja mówię, no jasne, pewnie, fajnie. A kiedy? Jutro. A ja tak, taka zestresowana byłam. Ja mówię, no dobrze, mówię, podejmujesz się? Ja mówię, podejmuję się, dobrze. No to pojechałam, wtedy mieszkałam w Łodzi, pojechałam do Warszawy, do studia Canal Plus i wtedy skomentowałam mój pierwszy mecz i byłam bardzo mocno zestresowana tym faktem, ale Żelek Grzeżyński wtedy mi dał ogromne wsparcie i był na tamtym etapie takim moim mentorem. Ja to pamiętam, bo to moja była redakcja, więc tam się pierwszy raz spotkaliśmy. Dokładnie. Natomiast to trzeba umieć, to jest ciężka praca. Nie każdy sportowiec nawet z ogromną wiedzą potrafi przekazać. Ty się tego gdzieś uczyłaś, czy to naturalnie wyszło? Nie, tym bardziej, że też zawsze mówiłam bardzo cicho. Moje koleżanki często mnie nie słyszały, już tego przyzwyczaiły się do tego, że trzeba mi czytać z ruchu warg, żeby w ogóle coś zrozumieć. Więc no, tutaj musiałam na pewno wysilić się. Nie wiedziałam, czy sobie w tym poradzę, czy nie, ale po jakichś tam pierwszych meczach gdzieś przypadkiem spotkałam Tomka Swędrowskiego. To jest takie guru komentatorskie, jeżeli chodzi o siatkówkę w Polsacie Sport i powiedział do mnie, a czym tam się teraz zajmujesz? Ja mówię, wiesz co, zacząłem komentować siatkówkę. On mówi, w kanał pozajmuję, tak. A bo wiesz co, oglądałem ostatnio mecz Ligi Włoskiej i kurczę, i tak się zastanawiam, kto to komentuje, bo fajnie komentował, nie? I mówi, nie rozpoznał mnie po głosie, dopiero później jak się zakończył mecz, więc na pewno tak bardzo mnie to podniosło na duchu, że jednak może będę się do tego nadawać. I się okazało, że się nadajesz, bo w Polsacie Sport trwają Mistrzostwa Świata Kobiet w siatkówce. Polki też grają i czekamy na dobry wynik. Natomiast powiedz mi, jak tak obserwujesz to, co dzieje się teraz w siatkówce kobiecej, męskiej być może też, ale skupmy się bardziej na kobiecej, i porównujesz do czasów, kiedy ty grałaś. Zmieniła się siatkówka? Ale pod jakim? Pod każdym względem? Sportowo, pod każdym. Pod oczywiście każdym. Każdy sport idzie do przodu i pomimo tego, że ja już nie gram w siatkówkę, ja cały czas muszę być na bieżąco, bo ja nie mogę bazować tylko na tym, jak się grało 10 lat temu, 20 lat temu, kiedy ja grałam zawodowo. Siatkówka idzie do przodu i uważam, że każdy komentator powinien też być z tym na bieżąco, żeby był wiarygodny. Na przykład to jest prosty przykład. No, wielu komentatorów, gdzie tam słyszałam, powie, że o, środkowa wystawiła na podwójny blok i to jest błąd. A to dla mnie teraz nie jest błędem. Błędem było kiedyś, kiedy ja grałam, kiedy blokujące skrzydłowe ustawiały się do bloku w pozycji startowej koło antenki, blisko antenek. Stało bardzo szeroko, środkowa na środku siatki, skrzydłowe przy samych antenkach. Więc wtedy faktycznie wystawą rozgrywającej na podwójny blok, to był wystawa środka na podwójny blok, to był błąd. Teraz siatkówka się tak zmieniła, że te skrzydłowe zaczynają bardzo wąsko. I dopiero idą ze środka boiska na zewnątrz, więc wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten środek będzie na podwójnym, a czasami podwójnym bloku i to już uważam, że nie jest błędem, więc no, takie rzeczy trzeba wyłapywać, trzeba cały czas być na bieżąco, żeby gdzieś tam nie pozostać w tyle. Bo pytam, porównując na przykład do piłki nożnej, bo piłka nożna jest coraz bardziej intensywna na przykład. Nie wiem, czy siatkówka. Intensywna? Tak, no nie mówię o polskiej piłce. Nie, gdybyś spojrzała na ligę angielską na przykład, czy hiszpańską, tam zupełnie inaczej wygląda ta dyscyplina sportu. Więc zastanawiam się, czy w siatkówce takie rzeczy też są zauważalne. No ja tu się odniosę najbardziej do siatkówki żeńskiej. Myślę, że ona idzie taką w stronę bardzo siłową. Kiedyś była bardziej kombinacyjna, nie mówię tu tylko o zespołach azjatyckich, czy reprezentacji Japonii, Tajlandii, bo one zawsze grały bardzo kombinacyjnie, bardzo szybko. Teraz nawet te reprezentacje odchodzą troszkę od kombinacji. Grają szybko, ale już nie grają tak kombinacyjnie i ta gra jest uproszczona, więc mi się wydaje, że upraszcza się ta gra i staje się bardziej siłowa i tutaj dużą rolę odgrywają bardzo mocne, takie atletyczne, atakujące. A to wszystko można obejrzeć podczas Mistrzostw Świata Kobiet. Bardzo dziękuję. Tak. Milena Sadurek była państwa i moim gościem. Już? Tak szybko? Już 50 minut. Milena, to szybko leci, naprawdę. Bardzo dziękuję, dziękuję, że również przybyłaś do naszego studia. To był program Ludzie. Wojciech Zawioła. Dobranoc.